Sasa kwa kumalizia mashaikh, tumalizie kwa kutaja alfarq baina al-inshad al-qadim wal inshad al-asriya, tofauti kati ya zile nyimbo za zamani na nyimbo za sasa. Al-inshad al-qadim, kule kuimba kwa zamani, na kule wal-anashid al-asriya, na zile nyimbo za sasa. Al-mutaammil likalami al-ulama yajid anna al-inshad al-qadim al-mubah, kwamba yule ambaye atazingatia maneno ya maulama atakuta kwamba kule kuimba kwa zamani kuna masharti, kuna masharti, ili tuone kwamba ili uweze kupatia kule kuimba kwa zamani lazima ufuate masharti haya, ili tuseme kwamba kule kuimba kwako ni halali na kule kuimba kwako ni haramu. Ashartu al-awwal, sharti la kwanza, adam isti'mali alat al-ma'azif wad-dufuf, kutotumia zile ala za kuimba kama vile vinanda, tarumbeta, gitaa na kadhalika, na vile vile kutotumia dufu, zile twali zile, wadahu dhalika min al-alat al-musiqiyya, na mfano wa mambo hayo miongoni mwa zile ala za kimuziki. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun, kutapatikana katika umma wangu watu, yastahilluna alhira walharir, watakuwa wanahalalisha zina na kuvaa hariri kwa upande wa wanaume, walkhamra walmaazif, wanahalalisha pombe na wanahalalisha ala za mziki kuzitumia katika kuimba. Hadithi hii rawahu al-Bukhari, ameipokea al-Imam al-Bukhari. Kwa hiyo mtu akiimba haifai kuzitumia hizi ala kwa sababu zimeharamishwa katika sharia. Ashautu thani, sharti la pili, an yakuna kalamuhu mubahan, yawe maneno yake ni halali, yaani yale maneno mtu ambaye anayasoma katika ile mashairi aliyoyatunga yawe ni halali. Halian min alfahishati walfisq, yawe yameepukana na mambo maovu, yawe yameepukana na uovu, wa ithari alfitna, yaepukane na kuchochea fitna katika sehemu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ash-shi'ru kalamuhu hasanuhu ka hasani al-kalam wa ka habihuhu ka kabihihi, mashairi maneno yake hukumu yake ni yale maneno mazuri, yale maneno mazuri ndiyo hukumu yake, na mabaya yake ni yale maneno ambayo ni mabaya. Hadithi hii ameipokea al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika musnadi wake. Wa qala alayhi salatu wassalam, na amesema alayhi salatu wassalam, man kana yu'min billahi wal yawm al-akhir falyaqul khayran aw liyasmut, yoyote yule ambaye anamwamini Allah na mtume wake, anamwamini Allah na siku ya mwisho, basi aseme kheri au anyamaze. Fa kullu wahidin muhasabun inda Allahi bima yatakallam bih, kila mmoja atahesabiwa mbele ya Allah kwa yale anayoyazungumza. In khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun, ikiwa aliyozungumza ni kheri, basi atahukumiwa kama ni kheri, kwa maana atapewa thawabu. Ikiwa amezungumza sharri, basi maneno yake yatakuwa ni sharri. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliushika ulimi wake, akamwambia Muadh ibn Jabal, akamwambia kuffa alaika hadha, kwamba tahadhari, ustopishe ulimi wako. Faqala Muadh, ya nabiy Allah, wa inna lamuakhadhuna bima natakallamu bih. Je, sisi tunapata madhambi kwa sababu ya yale tunayoyazungumza? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, thakalatuka ummuka ya Muadh, akukosi mama yako ewe Muadh, kwamba akamkemea, una nini ewe Muadh? Wa hal yakubu nnasa fi nnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hawaingizi watu motoni kupitia nyuso zao na shingo zao isipokuwa kwa sababu ya ndimi zao. Kwa hiyo lazima mtu akizungumza jambo atazame, madha yatakallamu bihi, anazungumza nini. Hadithi hii ameipokea Imamu Tirmidhi na akasema ni hadithun hasanun sahih. Kwa hiyo inabidi yale maneno mtu anayozungumza yawe ni maneno ambayo ni halali, yana kheri ndani yake. Ashartu thalith, sharti la tatu, alla yakuna ala alhani alaghani, alla yakuna ala alhani alaghani, kwamba hayo mashahidi asiyaseme yakaendana kama muundo wa nyimbo, yasiende katika lile lahaja la kuimba au mtiririko wa kuimba. Liannaha tuhadiku shahwa, kwa sababu akiyasema hayo mashairi kwa kuimba yatakuwa yanachochea matamanio, yanachochea matamanio. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ighathatu al-Lahfan min masaidi shaitan, amesema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Ighathatu al-Lahfan, kunukuu maneno ya Abdullah ibn Abbas, maneno ya Abdullah ibn Abbas kwa yule mtu ambaye alimuuliza kuhusiana na kuimba. Abdullah ibn Abbas alipomuuliza yule mtu kwamba je kuimba kukija siku ya kiyama kutakuwa sehemu ya batil au kutakuwa sehemu ya halali, yule bwana akasema kutakuwa sehemu ya batil. Akamwambia, nenda umeshaijibu nafsi yako. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema katika maneno yake hayo, katika zile nyimbo ambazo Ibn Abbas amezikataza, hakukuwa ndani yake na maneno mabaya, hakukuwa na maneno mabaya, hakukuwa na kusifia wasifia wanawake, pombe, liwati wa maila dhalika. Vipi lau kama Abdullah ibn Abbas angeona nyimbo ambazo ndani yake kuna maneno mabaya, ina maana ingekuwa ni nini? Ingekuwa ni mimbabi au la kuziharamisha? Kwa hiyo lazima yawe ni katika maneno ambayo ni halali. Ashartu ar-rabi, sharti la nne, wa alla yushabiha alhana ahli alfisqi walfujur, zile nyimbo zisifanane na nyimbo za watu waovu. Lianna man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, kwa sababu mwenye kujifananiza na watu na yeye ni katika wao, anachukua hukumu yao. Kwa hiyo utakapokuwa umesoma mashairi ukayaimba kama wanavyoyaimba watu waovu, na wanakuwa kama vile wao, wanachukua hukumu yao. Ashautu alkhamis, sharti la tano, alla yakuna mashghulan bihi au bisama'ihi fi jami'i waqtihi au aktharih, asiwe ameshughulishwa au kuyasikiliza hayo mashairi katika wakati wake wote, akawa anashughulishwa na kusikiliza au na kuimba. Fayakunu sababa litaraki alishtighal bilquran au alistima'i ilayhi, yakawa ni sababu ya kushughulishwa na kuisikiliza Quran au kuisoma Qur'an au kuisikiliza. Kwa maana inakuwa imemuondoa katika tadabbur, kuizingatia Qur'an, kuisoma wama ila dhalik. Lianna sahaba kanu yaqra'una ba'd al-ash'ari waqt al-'amal al-mut'ib kalbina, Basama masahabu walikuwa wakisoma mashahidi, wakati wa kazi ni kuchosha, kama kujenga mwendo, wakiwa wamechoka wanatembea, hawakuwa wanajalia kwamba mashahidi sasa ni kila wakati. Haikuwa hivyo. Kama mtu akikaa, ngoja kwanza nisikilize kidogo mashahidi, ngoja niweke nisikilize, niweke CD au kanda au ama ila dhalika furashi. Haipo hiyo. Wakiwa katika nyakati zao walikuwa nasoma Qur'an. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Tumwa sallallahu alayhi wa sallam anasema, la ayyamtali'a jawfu rajulin kayhan yadihi khairun min ayyamtali'a shi'ra. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tumwa sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi ya Abu Hurairah aliyopokea Imam Bukhari na Muslim, kujaa katika tumbo au katika mwili la mtu usaha, yani mtu akajaza usaha katika mwili wake, ni bora kuliko kujaza mashahidi. Ukawa mtu unahifadhi mashahidi kile, ukawa unahifadhi mashahidi nyimbo, bora ujaze usaha, uwe na majeraha na vidonda katika mwili wako, yajaze usaha, ni bora kuliko kuwa umejaza mashahidi na nyimbo. Kwa nini? Kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم asema hizi nyimbo yadihi ay yufsiduhu, kwamba ukiyahifadhi haya mashahidi unayasikiliza, yanakuwa yanakuharibu, yanakuwa yanakuharibu. Lakini bora ujaze usaha, mwili wako uoze, tumbo lako lioze, yani uonekane kwamba wewe ni mgonjwa, una maradhi. Ni bora hiyo, ni bora kwako kuliko kujaza mashahidi ambayo yatakuja kukuharibu katika akili yako. Wa qala al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, amesema al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, akifanya ta'liq katika hii hadithi, munasabatu hadhihi al-mubalagha, munasaba wa mubalagha hu, mtume kukoteza kuweka ukali fi dhammi shi'ri, katika kuyasema vibaya mashahidi, anna alladhina khutibu bidhalika, kwamba wale ambao wamehutubiwa hilo, kanu fi ghayati al-ikhbari alayhi, walikuwa wamefanya sana kuyaelekea mashahidi, walishtighali bihi na kushughulika nayo, fazadarahum anhu, mtume sallam akawa amewakemea, liyukbilu ala al-Qur'an, ili waelekee kwenye Qur'ani, kwa sababu wakianza kushughulika na mashahidi wanaiacha Qur'ani. Kwa hiyo mtume akawakataza ili waelekee Qur'ani, wa ala dhikri llahi ta'ala wa ibadatihi, na waelekee kwenye kumtaja Allah na kumwabudu. Faman akhadha min dhalika ma umira bihi, mwenye kuchukua katika hilo yale aliyoamrishwa, lam yadhurruhu ma baqiya indahu mimma siwa dhalika wallahu alam, haitomdhuru yale ambayo imebakia kwake yeye yaliyosiyokuwa hayo, wallahu alam. Yani kwa maana mtu akawa kuna baadhi ya mashahidi anayo kayahifadhi, lakini sehemu kubwa ya mambo aliyohifadhi ni kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa qala an-Nawawi, na amesema Imamu an-Nawawi, al-muradu, muradi wake, ayakuna shi'ru ghaliban alayhi, muradi wake ni kuwa yale mashahidi yamemzidia yeye mara kwa mara, na mashahidi mustawliyan alayhi, yamemzunguka, yamemtawala mashahidi, kila akikaa aimba au asikiliza, bihaithu yashghaluhu anil qur'ani wa ghairi min al-ulumi shar'iyya, pale ambapo yanamshughulisha na qur'ani na mambo mengineyo katika elimu za sheria, wa dhikrillahi ta'ala, la kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala, wa hadha madhmumun min ayi shi'rin kan, na hili jambo linasemwa vibaya, halifai kwa mashahidi yoyote yale yatakapokuwa. Mtu akaanza kushughulika na mashahidi ya aina yoyote, akaacha Qur'ani na dhikri za Allah na ilmu, haifai hilo. Fa amma idha kana al-Qur'an wal hadith wa ghayruhuma min al-ulum ash-shar'iyya, amma ikiwa Qur'ani na hadithi na vinginevyo katika elimu za sheria, huwa al-ghalibu alayhi, ni hilo jambo ambalo ni zaidi kwake yeye mara nyingi na Qur'ani na Sunna na elimu za sheria. Fala yadhurruhu hifdhul yasiri min ash-shi'ri ma'a hadha, haitumdhuru kuhifadhi mashahidi machache pamoja na hayo. Li anna jawfahu laysa mumtali'an shi'ra, kwa sababu mwili wake, ndani ya mwili wake haujajaa au hakujajaa mashahidi. Wallahu a'lam. Haya maneno yametaja katika sharhi ya sahih Muslim. Hilo ni sharti la tano. Ash-shartu sadis, sharti la sita, alla yakuna bi aswati jama'iyya ala shaklin aghani, isiwe hiyo mashahidi ni kwa sauti za pamoja, watu wanakaa kikundi kimoja wanaanza kuimba. لأن الأشعار التي كانت تنشد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب مشاهد يقوى كيم وانبالي أمتوه صلى الله عليه وسلم لم تكن تنشد بأسوات جماعية على شكل أغاني هيا قوى يكيم وقوى سوات موجة كوانين وقوى غاني وكوى ونغاني يلي مشاهد ونائمة ونفندشة سوات ونزشوشة كدوغو بعد ونزفندشة هيا قوى هيو. ولم تكن تسمى أناشيد إسلامية na wala hazikuwa zinaitwa anashidi za Kiislamu. Wa inama hiya ashaaru arabiya, yalikuwa ni mashahidi ya Kiarabu. Tashtamilu ala alhikam walamthal, yalikuwa yakusanya katika hikma mbalimbali na mifano wa ma ila dhalika. Ndivyo ilivyokuwa na masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kanu yanshudunaha afradan, walikuwa wakiimba mashahidi mmoja mmoja. لأجل ما فيها من هذه المعاني وسبب يهاي نوبة كانت كتكيز معنا لا غير. الشرط السابع، شرط السابع، ألا يتخذ وسيلا للدعوة إلى الله عز وجل. هيا مشاهير يسفني كما نوسيلة وكلينغانية، يعني واتو ونين كلينغانية مسكتيني أو مجكواني هكو سيم زوازي مدو أغسماما أنايمبا anaimba mashahidi ya kupata manhaji salafu. Hayukuna, hakuna mambo kama hayo. Dawa haikufikishwa kupitia nyimbo, dawa haikuwahi kufikishwa kupitia nyimbo ya kuwataa wala litarbia, na wala hazikutumika hayo mashahidi, hayakutumika kwa lengo la kuwalea watu au watoto, ikawa sasa tunaanza kuwaimbisha watoto zile nyimbo na mashahidi. Haikuwa hivyo. Kisha tumalizie kwa haraka haraka aqsamul inshad, vigawanyo vya kuimba vya nyimbo, vigawanyo vya nyimbo ya ikhwata. Al-awwal inshadu sufiya, kuna nyimbo za masufi, wa ma yusamma bil anashid al-islamiyya, na yale ambayo yanaitwa anashidi za Kiislamu. Fahadha haramun, hizi ni haramu. وقد ذكرنا الأدلة في ذلك تمتاج دليل جوية هلو ونصوص العلماء والأئمة على تحريمه. تمتاج نسزم علماء أئمة جوية وحرمواك أكين إمام الشافعي إمام أبو حنيفة والفتاجة كسيانة زيني نمو زناني الزنادقة ناسوفية. تمفهمي أنا أبو هذو نازو تمسيما كماني حرام. الثاني إنشاد أهل الفجور والفسق, نزيني نمو زوات ووفو kama zile nyimbo za Bongo Flava zile taarabu, tumelewana hapo mashaikh, na mfano wa hizo. Fahadha haramun aidha, na hizi pia ni haramu. Athalith inshadu shi'r, ya tatu ni kule kuimba mashahidi. Fahadha jaizun bishurutin, hizi zinafaa kwa masharti. Ash-shartu al-awwal, tunayataja kwa ujumla yale ambayo sharti yataja, tuyarudie tena. Sharti la kwanza, adam isti'mali alati almaazif wadufuf, kutotumia ala za muziki. Ash-shartu thani, ayakuna kalamuhu mubahan, maneno yake yawe ni halali. Khaliya min alfahishati walfisq, yaepukane na uovu wa ithari alfitna na kuchochea fitna. Ash-shartu thalith, alla yakuna ala alhani alaghani, zisiwe katika ile sura ya nyimbo ya miziki wa ma ila dhalika. ili Qurani wa ma ila dhalika, lianaha tuhariku shahwa, kwa sababu zinakuwa zinachochea ya matamanio. Arabi, sharti la nne, wa alla yushabiha alhana ahli alfisq walfujur, zisifanane na nyimbo za watu ambao ni waovu. Lianna man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, kwa sababu mwenye kujifananisha na watu anakuwa miongoni mwao. Asharti alkhamis, sharti la tano, alla yakuna mashghulan bihi au bisama'ihi fi jami'i waqtihi au akthari, asiwe hayo mashahidi anashughulika nayo, yanamshughulisha juu ya kuyaimba au kuyasikiliza wakati wake wote au wakati mwingi. Fayakunu sababan litarki alishtighali bilquran au listimai ilayhi, yakamshughulisha kushughulika na Qur'an au kuisikiliza. Ashartu sadis, sharti la sita, alla yakuna biaswati jamaiya ala shakli alaghani, isiwe ni katika sauti za pamoja, watu wakaimba kwa pamoja katika hali ya kughani na kuimba. Ashautu sabi, alla yutakhadha wasilata lidawa ila Allah wala tarbia, zifanye kwamba ni njia ya kufanya dawa wala malezi ya Kiislamu, kwa sababu salaf hawakuwa ni wenye kulifanya hilo. Mwisho kuna tambihi. Tambihi, kuna baadhi ya watu ilitokea wakamnasibishia Sheikh Muhammad bin Saad al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwamba yeye alisikiliza kanda fulani ambao kulikuwa na hizi nyimbo za anashid ambazo zinaitwa anashid islamia, akawa amezikubali, akasema mimi nimesikiliza hii kanda na nikaona kwamba la shay, yani Ibn Uthaymeen akasema ma fihi shay'un, kwamba hamna kitu ambacho ni haramu. Haya maneno yalizuka na watu wakayaandika katika magazeti wa ma ila dhalika, yakanukuliwa. Lakini kad thabata anna shaykha ankara hadha alladhi nusiba ilayhi, imethibiti kwamba shekhe ameyapinga haya mambo ambayo yamenasibishiwa. Akasema rahimahullahu ta'ala, inna ra'yi fi hadha sharit annahu au mulhanun talhina al-aghani al-habita, hakika hii kanda nyimbo ambazo zimeimbwa ndani yake kuna ile kuhani na kuimba ambako hakufai, kuimba ambako hakufai. Al-habita ay as-saqitati an-nazila wa ansahu bi'adami sama'ihi, na mimi na wanasihi watu wasisikilize. Akawa amenasihi Ibn Uthaymeen watu kusikiliza nuniya ile ambayo imerukuliwa, ni nuniya al-Qahtani, nuniya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, na vile vitabu vingine ambavyo watu walikuwa wamevirekodi. Wallahu ta'ala alam, hiyo ndiyo hukumu ya maulama husiana na nyimbo na yale ambayo yanaitwa al-anashidu al-islamiyya. Wallahu ta'ala alam. Nas'alu Allah azza wa jalla an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman. Wallahu ta'ala alam. Kabla ya dini ambayo litafuatia baadaye au kurudisha maiki kwa imam Sheikh na Shehe Hussein hafidhahullahu ta'ala, kwamba kesho kutakuwa na darasa Markaz Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, darasa ya Sheikh wetu Sheikh Nuruddin Isminda kuhusiana na masala ya at-taqasim, ile kitabu chetu cha al-furuq wa at-taqasim al-fiqhiyya cha Nasr al-Sa'di, ni mwendelezo wa darasa ambayo huwa Sheikh anaitoa kila mwezi, anakuwa anaitoa kila mwisho wa mwezi. Kwa hiyo biidhnillahi azza wa jalla kesho atakuwa Markaz Umar bin Khattab Kariako, na siku ya Jumatano biidhnillahi azza wa jalla shekhe wetu atakuwa Markaz Umar bin Khattab Tandika, kwa kutakuwa ni muhadhara wake baada salati al-maghrib. Jazakumullahu khaira. Naam, ina rajul. Naam, muda sasa ni muda wa maswali, tuulize maswali japo mawili matatu kutokana na muda wetu, kwa muda umeshakwenda. Somaji soma maswali. Bismillah. Naam, swali la kwanza nasema wanawake wanapoimba katika harusi zao pasipo kuamsha shahwa, kutukana wala maneno machafu wakiwa peke yao sehemu zao, je, kuimba huku naingia haramu? Hapana, hakuingia katika haramu, kwa sababu wanawake wameruhusiwa ala sahihi kwamba waimbe katika, hasa katika maharusi wanakuwa wanaimba wao kwa wao, lakini baadhi ahadul ilmu wamesema wasitumie vipaza sauti, wasitumie vipaza sauti, kwa sababu wao wanawake wanakuwa wanatumia vipaza sauti. Wakitumia vipaza sauti, sauti zinatoka wapi? Zinatoka nje. Kwa hiyo ahadul ilmu wamesema kwamba wasitumie vipaza sauti. Ikiwa katika hali kama hiyo, basi itakuwa inafaa. Na hapo kuna tambii, wake zetu wana tabia mbaya, wake zetu shekhe wana tabia mbaya. Baada ya kuwa mruhusiwa kupiga dufu, wao wanakuja na kanda naweka kasida hizi ambazo tumesema ni haramu. Mshalahidhi hilo? Yani baada ya kutumia dufu, wao wanatakiwa wapige dufu, waite wale wanawake ambao wanapiga dufu wapige dufu, waimbe kwa hizo nyimbo kupitia ya masharti ambayo tumetaja. Wao mruhusiwa dufu, baba wanawake, wanawake hawaruhusiwi kupiga dufu. Lakini sasa wanawake wanakuja na kanda, wanaanza kupiga, wanaweka zile kasida, na ahiana ukhra wanaendelea zile, wanaweka ahiana nani taarabu, si tumelewa nako? Kwa hiyo ni tabia mbaya kwa wake zetu, inabidi wajirekebishe. Naam, naam. Nasema vipi kuhusu nyimbo za kina mama walezi wa watoto, watoto wadogo wanapowabembeleza, je, hizi nazo ni haramu? Wallahu ta'ala a'lam, sijui. Naam, swali lingine nasema ni ipi sababu nuzul ya aya ya sita ya sura Luqman? Naam, hiyo Sheikh Dukturi ashafika hapa, inshallah atakuja kuinani, atakuja kujibu. Unakusudia aya ambayo tulisoma kabla? Naam, la Dukturi inshallah atakuja, yuko hapa Dukturi. Tafadhali, jazakallahu khair. Yuko hapa Dukturi, tuliache kwanza. Naam, twende msalimu. Tafadhali. Nasema ni ipi sababu ya kujeruhiwa wale wanawachuoni wawili waliokhalifu jamaa kuhusu kuimba? Wallahi, Abu Tayyib Tabari Shafi ametaja kwamba hao watu wamejeruhiwa katika dini yao, hajataja. Na haya ni katika masala ambayo mashaikhe huwa yanatokea, huwa katika jarh ahyana maulama hawataji sababu ya wao kujeruhiwa. Hal yajibu dhikru sabab inda aljarhi, je, ni wajibu kutaja sababu wakati wa kumjeruhi mtu? Sawa, maulama wanasema inabidi utaje sababu, lakini ahyana ukhra kuna maulama ambao si wajibu kutaja sababu. Wakisema fulani ni majuruhun alaihi, tunachukua hivyo hivyo. Imamu Ahmad akisema fulani tusimsikilize, hatumuulizi ma huwa sababu, na hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo wake zetu wana tabia mbaya, wake zetu shekhe wana tabia mbaya. Baada ya kuwa mruhusiwa kupiga dufu, wao wanakuja na kanda naweka kasida hizi ambazo tumesema ni haramu. Mshalahidhi hilo? Yani baada ya kutumia dufu, wao wanatakiwa wapige dufu, waite wale wanawake ambao wanapiga dufu wapige dufu, waimbe kwa hizo nyimbo kupitia ya masharti ambayo tumetaja. Wao wameruhusiwa dufu, baba wanawake, wanawake hawaruhusiwi kupiga dufu. Lakini sasa wanawake wanakuja na kanda, wanaanza kupiga, wanaweka zile kasida, na ahiana ukhra wanaendelea zile, wanaweka ahiana nani taarabu, si tumelewa nako? Kwa hiyo ni tabia mbaya kwa wake zetu, inabidi wajirekebishe. Naam, naam. Nasema vipi kuhusu nyimbo za kina mama walezi wa watoto, watoto wadogo wanapowabembeleza, je, hizi nazo ni haramu? Wallahu ta'ala a'lam, sijui. Naam, swali lingine nasema ni ipi sababu nuzul ya aya ya sita ya sura Luqman? Naam, hiyo Sheikh Dukturi ashafika hapa, inshallah atakuja kuinani, atakuja kujibu. Unakusudia aya ambayo tulisoma kabla? Naam, la Dukturi inshallah atakuja, yuko hapa Dukturi. Tafadhali, jazakallahu khair. Yuko hapa Dukturi, tuliache kwanza. Naam, twende msalimu. Tafadhali. Nasema ni ipi sababu ya kujeruhiwa wale wanawachuoni wawili waliokhalifu jamaa kuhusu kuimba? Wallahi, Abu Tayyib Tabari Shafi ametaja kwamba hao watu wamejeruhiwa katika dini yao hajataja. Na haya ni katika masala ambayo mashaikhe huwa yanatokea, huwa katika jarhi ahyana ama ulama hawataji sababu ya wao kujeruhiwa. Hal yajibu dhikru sabab inda aljarhi, je ni wajibu kutaja sababu wakati wa kumjeruhi mtu? Sawa, maulama wanasema inabidi utaje sababu, lakini ahyana ukhra kuna maulama ambao si wajibu kutaja sababu. Wakisema fulani ni majuruhun alayhi, tunachukua hivyo hivyo. Imamu Ahmad akisema fulani tusimsikilize, hatumuulizi ma huwa sababu. Na hivi ndivyo ilivyo, hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo maulama wanasema kwamba mwenye kumjeruhi mtu ataje sababu, isipokuwa zile jarhi ambazo zimetoka kwa aima. Zile jarhi ambazo zimetoka kwa aima tunazichukua moja kwa moja. Utakuta Imam Bukhari anamjeruhi mtu lakini sababu haipo, Imam Ahmad anamjeruhi mtu hajatajia sababu. Kwa nini? Kwa sababu wale maulama walikuwa hawawezi kumsema mtu kwa ubaya, lazima sababu itakuwepo. Sisi tumefahamiana hapo. Kwa hiyo haya ni masala ambayo ni mustathna katika masala ya kutaja sababu wakati wa kufanya aljarh. Wallahu ta'ala a'lam.